अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब यही मेरा कलमा है और यही मेरा मजहब। बनिएगा दिमाग मियां भाई की डेरिंग।